लौकिक दृष्टांतों से समझाने को कहा था। उदाहरणतः यदग्नि रोहितकं रूपं तेजसत्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य पागादग्निरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारुणामधेयं त्रीणि रूपाणि एव सत्यम्। यदग्नि रोहितकं रूपं, जो अग्नि में आप लाल लाल रंग देखते हो वह मानो तेज का ही स्वरूप है। इसलिए अग्नि का अंदर दिखाई देता है तो लाल रूप से विशिष्ट वस्तु को निकाल दीजिए, अग्नि का अर्थात तेजांश को हटा दीजिएगा तो अग्नि में क्या बचेगा? जलांश और पृथ्वी अंश। और जो अग्नि में श्वेत रंग दिख रहा है तद विशिष्ट तत्व, वो है अपाम, वो जल का है, उसको भी उससे निकाल दीजिए तो बचेगा केवल पार्थिव। जो कृष्ण है, जो काले रंग के सदृश है, तद वह अन्न का है, वो पृथ्वी तत्व का स्वरूप है, इसलिए उसको भी उसे निकाल दो तो बचेगा क्या? अग्नि में कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचा। अर्थात कार्यभूत अग्नि का चल नाम ही था, असलियत में वहां तेज अपवन तेज अप और अनुरूप ही एक विलक्षण स्वरूप को हमने अग्नि नाम दिया हुआ है। इसे नाम से अतिरिक्त अग्नि नाम का कोई अपना तत्व स्वरूप वस्तु कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं अपगात अग्निर अग्नित्वम, इन तीनों के जो अपना अपना स्वरूप है तेज जल और अन्न का, उन स्वरूप के रूप में जो विद्यमान व कार्य रूप में दिखाई देता हुआ जो भी तत्व है, वो लाल रंग सफेद रंग और काले रूप से विशिष्ट जो वस्तु दिख रहा है, तब तक विशिष्ट वस्तुओं को निकाल दीजिएगा तो अग्नि का अग्नित्व ही हपा पागा, अग्नि का अग्नित्व ही खत्म हो जाता है, रह जाता है केवल तेजप। इसी बार तेजपन में भी जाइए, तेज जो अपना तेजस्तम जो दिख रहे हैं उसको भी हटा देंगे तो क्या बचेगा? सब जिसमें कल्पित है। अग्नि रूपा कार्य जिन कारणों में कल्पित था उन कारणों से अलग कर दिया जब, तब अग्नि रूप कार्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता यथा, तथा उसी प्रकार से तेज अमर भी क्या है? वो भी कार्य है, अतः उनको भी उनके कारणों से अलग कर दीजिएगा तब क्या बचेगा? वो कार्य वो भी केवल नामात्मक ही रह जाता है, वस्तुतः तो कुछ भी नहीं रहता। अतएव लौकिक दृष्टांत के आधार पर आपको अनुमान करा दिया, जैसे ये सब कार्य नाम मात्र है, वस्तु तो है ना कुछ भी नहीं है, तद्गत इन कार्यों का जो कारण है वह भी अन्य किसी तत्व का कार्य होने के नाते वे कारण भी जो इनके कारण कहे जाते हैं वे भी वास्तव में कार्य हैं। उन कार्यों के भी अपना अपना स्वरूप में जो अपने हम अनुभव कर रहे हैं उसमें विद्यमान सत को निकाल दो, सत अस्थि भाति प्रीति इसको निकाल दीजिएगा तो तेज की तेज तो क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। अस्थि बाकी प्रीति यही चीज के कारण से हम तेज का अनुभव कर रहे हैं और कहते तेजो अस्थि तेजो भाति तेज प्रतिमा प्रीति अस्थि, और इस समय सभी के अंदर बड़ा प्रेम रहता है अग्नि के प्रति। ठंडी के दिनों में अग्नि से प्यारा कोई वस्तु नहीं है, तो प्रीति तो आया ना उसमें भी। अब इनको हटा दीजिए फिर अग्नि में क्या है? वो तेज का तेजस्व ही समाप्त रह गया केवल अस्थिवाद की प्रीति, वही नित्य वही यथार्थ वही सत्य है, क्योंकि वह किसी का कार्य नहीं है। यदि वो भी किसी का कार्य होता तो हम कहते वो भी मिथ्या है, वो भी नाम मात्र है, उसका भी जो कारण होगा वो सत्य होगा। अन्य कोई कारण न होने के कारण से हम कहते हैं वही एकमात्र सत्य तत्व है जिसको शुरू किया था एक में अद्वितीय नाम से। वाचारमण विकारुणावधियम इस निष्कर्ष निकला, ये जो नाम भेदा अग्नि नाम से लोक व्यवहार जो कर रहे हैं, जो कि लकड़ी जला लब्र पाता हुआ जो है काला पीला सफेद नीला लाल वगैरह रंग में से विशिष्ट रूप में हमें जो दिख रहा है वह वास्तव में नाम तीन रूपाणी इत्येव सत्यम्। ये जो तीन रूप है तेज अपरण वही वास्तव में सत्य तत्व है, कार्य दृष्टिया कारण ही सत्य कार्य का नाम मात्र ही है, ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से और भी सब दृष्टांतों की इकट्ठा ले लीजिए, बाद में सीधे भाष्य में जाएंगे, ये इसे को निपटाओ फिर बाद में दो तीन चार भी इकट्ठा। देवता नाम त्रिवृत कर्ण मुक्तम तस्व उदाहरण उच्चते वह जो तेज अनुरूपी देवताओं का त्रिवृत कर्ण कहा गया था उसी को उदाहरण के द्वारा यहाँ समझाया जा रहा है। उदाहरण नाम एक देश प्रसिद्धिया सही बार बात याद दिलाते बारम्बार भाष्यकार कि हर आदमी जो है प्रयास करते उदाहरण मैंने दृष्टान्त बराबर होनी चाहिए हर बात में नहीं कभी भी कोई भी दृष्टांत को आप कहीं भी किसी भी दास्तान में घटाना चाहें तो सबसे पहले समझिएगा किस अंश में यहाँ पर बात हो रहा है जो दृष्टांत दिया गया है दास्तान का कौन से अंश को समझाने के लिए उतने अंश में घट रहा है कि नहीं घट रहा है उतने हमें तारमेल करनी है भाग्य बात अंश बिल्कुल नहीं देखना ये दृष्टांत और दास्तान की विशेषता होता है दृष्टांत दिया ही गया है दास्तान में किस एक बात को समझाने के लिए स्वरूपेण दास्तान के साथ दृष्टान समान हो जाए फिर दृष्टान की दास्टान का अंश हो जाए तो उसके अंतर्गत ही हो गया ना फिर दृष्टान का रह गया अभिन्न हो गया सर्वांश में भी वो समान हो जाए फिर तो दृष्टांत ही नहीं है दास्टान को ही आपने दृष्टान्त कह दे रहे हो शब्द मात्र भेद कर दिया इसका वास्तव में दृष्टान्त और दास्टान में भेद विद्यमान रहता हुआ आप ही किसी समझाने के प्रयास कर रहे हैं फिर तो कुछ अंश को लेकर के ही होता है इसलिए कहते हैं दृष्टांत हमेशा जो होता है उदाहरण जो होता है ना वही उसी का नाम है जो एक देश प्रसिद्धिया अशेष प्रसिद्धार्थम उदाहरण एक देश की प्रसिद्धि के माध्यम से हम अशेष की प्रसिद्धि का बोध कराना चाहेंगे जब तब दृष्टांत जैसे पर्वत वनिमान दो मार मानस मानस सर्वावय दृष्टिया देखो तो कहां पर्वत कहां मानस बराबर हो जाता है पर्वत तो बहुत बड़ा पहाड़ होता है हम मानस से रसोई घर छोटा सा कमरा है कहां पहाड़ कहां कमरा कोई तुलना है उसकी कुछ भी नहीं इसलिए आप कहोगे भाई ऐसा जो चार दीवारी छत वाले जगह में ही अग्नि और धूम होता है और पर्वत में तो चार दीवार छत तो है नहीं अग्नि होगा नहीं वहां भले धुआं है फिर अग्नि नहीं है क्यों मानस के सदृश पर्वत नहीं है ऐसा नहीं घटाया जा सकता तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लीजिएगा जिस अंश को लेकर के हमने वहां पर बताया सवनिमान यथा मानसम केवल उतनी व्याप्ति मात्र संबंध है मानस का मानस एक अधिष्ठान है जहां पर व्याप्ति ग्रहण किया जा रहा है इतने में उस हमें दृष्टांत का तात्पर्य मानस का व्याप्ति ग्रहणार्थ इस स्थल विशेष को द्योतन कर दिया उस स्थल की सादृश्यता पक्ष में ढूंढो वो नहीं हो सकता बल्कि उस स्थल में जो गृहित व्याप्ति है वो वहां पर आ जाएगी नहीं तो उसी तरह यहां पर भी देखना है हमें जिन बातों को लेकर के हम आरंभ किए हैं दृष्टांत को दे रहे हैं उन्हीं त्रिवृत करण है उसको समझाने के लिए है उदाहरण में घटाओ बाकी बातों को छोड़ो कहोगे फिर वहां उस तेज में लकड़ी कहां से है जो कारण बुद्धते जिस सत्य ने जो पैदा किया और कौन सी लकड़ी जलाया था यदि लकड़ी पहले से ही है तो फिर तेज की जरूरत ही क्या है परमात्मा ने जब पैदा किया पहला तेज को पैदा किया लकड़ी कहां से आएगा पृथ्वी तो उत्पन्न है नहीं तेज जल होगा जल से अन्न होगा वो अन्न कही तो बहुत ही सृष्टि है लकड़ी पंचकृत के बाद की बात है अब आप पंचकृत अवस्था में पूछो कि कौन सी लकड़ी से वहां तेज आ गया इसे यहाँ लकड़ी जलाने पर तो अग्नि दिख रही ना और काला पिला दृष्टांत तुम समझा रहे हो तो इसे दृष्टांत आचरण घटा ये नहीं सोच रहा कि यहाँ लकड़ी से जाओ तो वहां भी लकड़ी थी ऐसे कल्पना नहीं करना इसलिए कहते हैं एक देश की प्रसिद्धि के द्वारा अशेष प्रसिद्धि मात्र यहाँ पर विवक्षित है रोहितम रूपम प्रसिद्धम लोके त्रिवृत कृत जो अग्नि है जो त्रिवृत कर चुके हैं पंचीकरण हो चुका है जो वो स्थूल अग्नि कार्यभूता जो अग्नि है भौतिक अग्नि है भूतात्मक अग्नि भौतिक जो अग्नि है उस अग्नि में जो रोहितम रूपम प्रसिद्धम लोक है रोहित रूप विशिष्ट जो आप तत्व देख रहे हो पर अत्रिवृत कृत तेज स्वरूपम इति विद्धि वो क्या है वो अत्रिवृत जो कारण होता केवल तेज का स्वरूप है समझो तथा ये शुक्लम रूपम कार्यभूत अग्नि रूपेण या पर अत्रिवृत कृत ही पाठ होनी चाहिए कहीं मान लो त्रिवृत पाठ भेद हो तथा हलन करके कर दिया हो कहीं वो गला यदि उसको भी घटाया जा सकता है स्वरूप तो अत्रिवृत होता हुआ यह कार्य रूपेण त्रिवृत रूपेण विद्यमान है ऐसा उसकी कल्पना करनी पड़ेगी यथा ये शुक्लम रूपम अग्निरेव, जो अग्नि के अंदर आपने शुक्ल रूप से विशिष्ट तत्व देख रहे हो तद अपाम अदृकृताना एव, ऐसा उसके साथ अन्वय कर देना। ये को आगे जोड़ना, वह जल जो अद्रवृत जल रूप कारण रूप तत्व है, सूक्ष्म है, भूत सूक्ष्म, उसी का स्वरूप है। और यद कृष्णम तस्या, और अग्नि का जो आप कृष्ण रूप देख रहे हो, तस्य अग्नि है, उस अग्नि का जो कृष्णम रूपम देख रहे हो तद अन्य पृथ्वी एव अत्रिवृत पृथ्वी तत्व का रूपी अन्न का ही है समझो। इति विद्धि, जैसे जानो समझो अच्छी तरह से इस बात को। हरेक कार्य में इसी तरह से आप करेंगे, जितने भी भौतिक सृष्टि है इनका क्या होगा, अंत में विघटन करके देखोगे तब मिलेगा क्या, तत्व कारण रूपा अपंचकृत पंच महाभूत में निकलेगा, और उनका भी कारण में ढूंढोगे तो सत्तत्व ही मिलेगा। उनको भी आप आवर्तन करके को समझने की कोशिश करते हैं, रे पीछे महतत्व आदि दिया जाता है वेदांत में भी, यहाँ जो कथा है सीधे ही सबसे तेज कार है, या आत्मा से आकाश आदि को दिया गया है, उन्हीं को लेकर जो बात करें। तत्रैवं सति रूपत्रय व्यतिरेकेण अग्निरुदीयन मन्यते त्वं तस्य अग्निर अग्नित्वम् इदानीम् अपगत अपगतम् भवति। इसलिए हे श्वेतके, तो जो रूपत्रय से व्यतिरेकेण अग्नि तर्क कोई तुम तत्व समझ रहे थे, आज तक मान रहा था अग्नि नाम का कोई वस्तु है, अब बताओ ये जो रूपत्रय है उनको निकालने के बाद अब अग्नि का क्या स्वरूप रहेगा, कोई स्वरूप हो जिसको तुम मान रहे थे अभी तक, तस्य अग्निर अग्नित्वम् इदानीम् अपवाद, उस अग्नि का जो विशेष रूप तुम मान रहे थे अब वो अग्नि का अग्नित्व ही नष्ट हो गया, केवल कारण ही रह जाता है। प्राक रूपत्र विवेक विज्ञान या अग्निबुद्धिरासी रूपत्रय का जो कारण के जो अपंचीकृत अत्रिवृतकृत जो रूपत्रय था और अपंचीकृत में रूप पंचक था, उसको जो है ना जब तक तुमने विवेक विज्ञान से नहीं जाना प्राप्त है ना प्राप्त, जब तक रूपत्रय विज्ञान विज्ञान विवेक विज्ञान नहीं था, अर्थात उससे पहले का मतलब क्या, जब तक वो नहीं था तब तक जो अग्नि बुद्धि तुम्हारे अंदर रहा है या अग्नि बुद्धि राशि जो तुम एक स्थूल बाह्य पंच जो त्रिवृत्त जो अग्नि को देख रहे थे, कार्यभूत अग्नि को देख रहे थे, एक संबंधित जो तुम्हारे अंदर बुद्धि रही है, जो विचार रहा है, वह सा अग्नि बुद्धि अपगता अग्नि अब जो इसलिए वह कार्य ध्वस्त हो जाने के कारण से न तो वह अग्नि बुद्धि रह गई है न अग्नि शब्द ही अव्यवहार के योग्य रह गया। यथा दृश्यमान रक्तोपधान संयुक्त स्फटिको, जैसे दृष्टांत बड़ा सुंदर दे दिए, जैसे दृश्यमान जो है लाल रंग से स्फटिक दिख रहा था, अब जो लाल रंग विशिष्ट स्फटिक दिखने का पीछे जो कुसुम था उसको हटा दिया जाए, अब क्या दिखेगा आपको, केवल शुद्ध स्मृति ही दिखता है। तो यहाँ पर भी अब वो मुख्य जो कारणों को हटा दिया, आपको समझ में आया कि भाई इसमें जो दिख रहा था कार्य रूपा जो अग्नि महसूस हो रहा था वो वास्तव में मिथ्या है। जैसे वहां लोहित तत्व रूपा एक विशिष्टता आप जो है स्फटिक में देख रहे थे वो मिथ्या है तत्व। दृश्यमान रक्तो प्रधान संयुक्त स्फटिको गृहमाणा पद्मरागोयम इति शब्द बुद्धियो प्रयोजको भवती। प्राक उपधान स्फटिक और विवेक विज्ञान तद विवेक विज्ञान है तो पद्मराग शब्द बुद्धि निवर्त्य थे तद विवेक विज्ञान विज्ञात हो तत्व। जैसे स्फटिक को आपने क्या समझ लिया, ये पद्मराग पत्थर है, लाल रंग दिख रहा था, पद्मराग कहते हैं आप क्या इसको क्या आज की शब्दावली में बोलते हैं उसको मूंगा, मूंगा लाल रंग मूंगा, कहते हैं कि भाई दृश्यमान जो रक्तवान से स्फटिक तो आप पहले कैसे ग्रहण कर रहे हैं, पद्मरागोयम ऐसा शब्द भी हुई शब्द भी प्रयोग किया आपने और वैसे ज्ञान भी आपके अंदर रहा। यथा प्रयोजको भवती, कब तक प्रयोजक होता है वो, प्राग उपदान स्फटिको हो विवेक विज्ञान, जब तक उपाधि और स्फटिक इन दोनों का पार्थक्य तक विज्ञान स्पष्ट नहीं हो तद विवेक विज्ञान है तो अधिक्षण आपने उपाधि और स्फटिक रूप उपहित को अलग करके ग्रहण कर लिए पद्मराग से ना वो शब्द बोलोगे ना तारस ज्ञान कोई महत्व है रह गया। तद विवेक विज्ञात हो, उसे विज्ञान करने वाले में जैसे वो तत्व विवेक विज्ञान हो जाता है, उपाधि उपहित के भेद को समय प्रकार ग्रहण कर लेते हो तो एक विशिष्ट जो ज्ञान हुआ था पहले वो तो निवृत्त हो जाता है, का शब्द व्यवहार भी त्याग देता है। किमत्र बुद्धि शब्द कल्पनया क्रियते प्राग रूप विवेक करण अग्नि रेवासी तद अग्नि अग्निम रोहित विवेक करण करना अपगादिति युक्तम यथा तंतु अपकर्षणे पटावा नैवं बुद्धि शब्द मात्र में वही अग्नि यथा वाचारमण अग्नि नाम विकारो नवदीय नाम मात्र विकर्ता। पूर्व पक्ष ने यहाँ पर आशय देखिए अतः किमत्र बुद्धि शब्द कल्पना क्रियते, बुद्धि शब्द की कल्पना से क्या फायदा है आपको, क्योंकि अग्नि विषय में श्रुत को त्याग करके अधिक कल्पना में कोई कारण नहीं दिख रहा है। अग्नि विषय में श्रुत को त्याग करके अधिक कल्पना करने में कोई फायदा नहीं, श्रुत क्या है अग्निर अग्नित्व अग्नि की अग्नित्व चली गई, शब्द प्रवृत्ति का खत्म कर दिया, अग्नि का अग्नित्व नहीं गाता गया, अग्नित्व ही अग्नि शब्द प्रवृत्ति के कारण जाति क्रिया ये सब तो कारण है ना, कोई भी शब्द प्रवृत्ति के प्रति जाति क्रिया गुण उसका अवय सन्निवेश ये सब कारण होते हैं। अब श्रुति जो क्या कर रही है, केवल शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त नष्ट हो गया बोल रही है, और आप कह रहे ज्ञान बुद्धि में घुसा दिया आपने, ये कहां है श्रुति ने तो शब्द और तज्जन बुद्धि दोनों को लिया है क्या, नहीं श्रुत केवल ये कह रही अग्नि का अग्नित्व तो दूर किया, इसका मतलब क्या शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त का नष्ट हो जाने से शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी, इतना ही श्रुति कह रही है, वहां पर ज्ञान कहां से गुजरा दी, ये तो लक्षित नहीं हो रहा है मेरे को लगता है, कहता है पूर्व पक्षी श्रुति के द्वारा उसका ज्ञान भी नहीं रह जाता है वो भी निवृत्त हो जाता है, ये कहां का इसलिए पूर्व पक्षी कहता है किमत्र बुद्धि शब्द कल्पना, यहां पर जो है बुद्धि रूपी को भी कल्पना करने से क्या फायदा हुआ, क्या शब्द कल्पना का ही निवारण है यहाँ पर ऐसा मानना चाहिए, क्रियते क्यों प्राग रूपत्र विवेक करना अग्निरेव आसीत, रूपत्र विवेक करने से पहले अग्नि ही था, तद अग्नि अग्नितम और उस अग्नि के अग्नित्व को रोहित रूप विवेक करना अपागा इति युक्तम यथा तंतु अपकर्षण पटावा, रूप विवेक करने से वो अग्नि का अग्नित्व मात्र नष्ट हुआ ना, ज्ञान कहां से नष्ट हो जाएगा, ज्ञान क्यों निवृत्त होएगा, ज्ञान तो बना रहना चाहिए, यथा तंतु का अपकर्षण कर देने से पट नष्ट हो गया, इन पट रूप ज्ञान तो होना चाहिए, इसे नहीं बन ऐसा हो नहीं सकता, बुद्धि शब्द मात्र में अग्नि यथा, क्योंकि बुद्धि शब्द मात्र में वही अग्नि, बुद्धि शब्द मात्र को लेकर के यहाँ अग्नि, यहाँ जो शब्द मंत्र में अग्नि शब्द है वो ज्ञान को लेकर के, इसलिए पहले भैया जो तुम्हारे बुद्धि में थी अग्नि बुद्धि थी, जो पहले जिसको तुम अग्नि समझ रहा था क्या वो अब अग्नि रह गया, ऐसा जो पूछा जा रहा है कहा जा रहा है उस स्थिति में शब्द मात्र से लेन देन नहीं है, वो शब्द जन ज्ञान से, और उसके अंदर जो स्थूल सृष्टि का ज्ञान के अलावा सूक्ष्म सृष्टि को समझ में नहीं था, उसको समझाने के लिए हमें स्थूल सृष्टि के शब्द व्यवहार मात्र का निषेध करने से चलेगा नहीं, शब्द व्यवहार मात्र को निषेध करने से बनता नहीं, किंतु दूसरा शब्द व्यवहार कर लेगा, ठीक है भाई आज से अग्नि को हवन नहीं बोलेंगे, ऐसा हो जाएगा ना फिर समस्या, उस शब्द का भी कहना पड़ता है अग्नि और वन्य पर्याय है, ये अग्नि का अग्नि तो नहीं तो वन्य का वन्य तो नहीं है, अनल का अनल तो नहीं है, कहां समझाओगे बात, इसे हमें शब्द व्यवहार का निषेध करने में कोई तात्पर्य नहीं है, उसके ज्ञान को खत्म, और ज्ञान तब समाप्त होता है जब वस्तु का ही अभाव हो जाता है, इसलिए यह वस्तु का वस्तुत्व नष्ट करने के कारण से अग्नि का अग्नित्व का खत्म होने का मतलब क्या, वस्तु का वस्तु तो ही नष्ट हो गया, अतः इस वस्तु संबंधी न शब्द व्यवहार होगा ना ज्ञान, ये यहां यहाँ लक्षित है, इसलिए वाचार कहते हैं नैवम बुद्धि शब्द मात्र में हुई अग्नि वाचारोपण अग्निर नाम विकार नाम देव नाम मात्र में कहा अतो अग्नि बुद्धि वाणी का विलास मात्र ही था यह नाम जो विकार पर दिया हुआ जो नाम दे वह जो है अग्नि का नाम जो था वह विकार का नाम दे है वह नाम मात्र ही है अतः अग्नि बुद्धि भी मृषा जब नाम मृषा है तो नामी मृषा है नाम नामी को लेकर उत्पन्न जो इस बुद्धि जो है ज्ञान है वो भी मृषा हो जाता है किंतु तत्र सत्व फिर क्या है उस अग्नि में वास्तविक तत्व बताओ ठीक है अग्नि में क्या है अदेव अग्नि के संबंधी जो शब्द प्रयोग होता है वो शब्द और तजन जो ज्ञान वो भी मिथ्या है मान लिया इन सत्य क्या है वहां किंतरी सत्र सत्यम तब कहते हैं त्रीणी रूपाणी देव सत्यम नाण मात्र भी रूप त्रेक सत्यम अस्त उदाहरण त्रीण रूपाणी एव क्यों कह रहे हैं कहते अणु मात्र भी रूप त्रय से अतिरिक्त कोई कार्य की अपनी सत्यता नाम का चीज नहीं होता मैंने कारण के अपना स्वरूप से अतिरिक्त कार्य सत्ता का किंचित भी सत्यता नहीं होता कारण को वहां से हटा दिया जाए फिर कार्य खत्म है इसी प्रकार से कारण कोटि में चले जाइएगा अब अभिन्न वित्तोपान कारण को तो ब्रह्म में पहुंचोगे फिर अंत में वही सत्य स्थापित होता है इस तरह से लौकिक दृष्टांत के द्वारा सत्य ही सत्य है ये बात स्थापित यद आदित्य से रोहित गुंग रूपम तेज सत्तद रूपम यद शुक्लम ददवाम यद कृष्णम तदन्नस्य भागात आदित्य से आदित्यत्वम वाचारमणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम यहाँ कुछ अशुद्धि है ना आदित्य से आदित्योत्तम षष्ठी का स्व प्रतिनिधि करा आदित्यादित्यत्म हो गया आदित्यादित्यत्म आदित्य आदित्यत्म आदित्य के बाद स्य जोड़ी स्यादित्यत्म दीर्घ तो है दीर्घ से पहले स्य के यकार के बाद आ मात्रा से पहले स्य जोड़ना पड़ेगा और नामधेय में धेय में एकार नहीं है एकार के ऊपर बिंदी भी नहीं है ना एकारो नामधेयम धेयम धेय का ये और य का बिंदी वो दोनों वो भी जोड़ ये चंद्रमसो रोहित गुंग रूपम तेज सत्य रूपम ये शुक्लम ददवाम ये कृष्णम ददम नस्य भागात चंद्रा चंद्रत्तम वाचारमण विकारणावयम श्रेणि रूपाणित्येव सत्यम देख एक कार्या भी ठीक नहीं है ये विदितो रोहित गुंग रूपम तेज सत्य रूपम ये शुक्लम ददपाम ये कृष्णम ददम नस्य अपागात विदितो विद्युत्तम वाचारमण विकारणावयम श्रेणि रूपाणित्येव सत्यम आचार और तीन दृष्टांत कुल चार ही दृष्टांत है ना अब पहले हो गया आपको अग्नि लिया अब आदित्य आदित्य के बाद चंद्रमा चंद्रमा के बाद विद्युत सभी एक ही शब्दावली है कोई नई शब्दावली कुछ भी यहाँ कोई विशेष शब्द प्रयोग ही नहीं हुआ इसलिए अर्थ इतना ही लेना इसलिए आदित्य हो जैसा अग्नि है उसी प्रकार से आदित्य चंद्रमा और विद्युत चांद किसी तेजस पदार्थ प्रधान को लिया गया है ये सब तेजस पदार्थ है अग्नि भी सूर्य चंद्र विद्युत सब तेज तेज प्रधान को ही जान के लिया है उसको ग्रहण करने से आप बाकी सब अपने आप को ही गृहित हो जाता है क्योंकि वही मूल कारण है जल का लिया अग्नि का इसे तेजस को लिया इन सभी में भी जो जो अपना लोहित रूपत्व विशिष्ट रूप दिखता है वह विशिष्ट रूप वाले तत्व को हटा दिया जाए वह जो अपंचीकृत तेज अत्रिवृत्त तेज का रूप था वो हटा दो इसी प्रकार जो शुक्ल रूप विशिष्ट तत्व है वह जल का स्वरूप है जल का है उसको हटा दिया जाए और इसी प्रकार से जो कृष्ण रूप था इनमें अर्थ कृष्ण रंग रूप से विशिष्ट जो भी तत्व है उस तत्व वह पृथ्वी तत्व का विषय है अत्रिवृत्त पृथ्वी तत्व ही है उसको भी इस आदित्य चंद्र या विद्युत से हटा दिया जाए तो बचता क्या है आदित्य का आदित्य ही खत्म हो जाता है वस्तु का वस्तु समाप्त हो जाने से तद वस्तु संबंधी शब्द और ज्ञान दोनों ही समाप्त हो जाता है अरे वाचार हमने विकार नामधेयम इसे कार्य के जो नाम अपने लिया था त्रिवृत्त जो भौतिक कार्य है वह नाम वास्तव में नाम मात्र ही है वस्तु तत्व कुछ भी नहीं त्रिणी रूपाणित्य सत्यम इनका कारण बोलता जो अत्रिवृत्त जो तेज जल और अन्न है पृथ्वी, वही वास्तविक सत्य है। भाष्यकार तथा यदि आदित्य ये चंद्रमा यदि इत्यादि समान तीनों को शब्दार्थ कोई अंतर नहीं है ना, इसलिए समान कदे कोई विस्तृत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा यहाँ विचार पूर्व पक्ष का लेकर के विचार होगा। ननु यथा तू कलु सोमी मास्त सर्व देवता त्रिवृद्ध एक एक भवती तन्मे विजानी ही चुका, वो मुझसे जानो कहा था। पिता ने क्या कहा, भाई हे सोम्य, जिस प्रकार से ये तीनों देवता एक एक भी त्रिवृत्त हो गए हैं वो मेरे से साथ जानो, वो प्रक्रिया बताना ना, ये कैसे मिल गए वो नहीं बता रही, क्या बोल रहे हो आप। प्रश्न जो कहा गया, जो सिखाने की बात कहा गया था, उसका विपरीत कुछ और ही चर्चा चल रहा है। आपने कहा ये कैसे मिल करके एक एक भी त्रिवृत्त हो गए हैं वो मुझसे जानो, वो कैसे वो प्रक्रिया बताया क्या, प्रक्रिया तो बताया नहीं, बल्कि कार्य को लिया और कार्य का विवेक करते हुए कारण स्वरूप का कथन कर दिया। इससे वो जो बात कहा गया था, जो मैं बात समझो मेरे समझो करके, उनका समन्वय कैसे हो रहा है, उपदेश कुछ दूंगा बोला और कुछ और उपदेश दे दिया, कहा कि भागवत कथा करूंगा और कर दिया राम कथा, नहीं जैसे कर राम कथा करने आया और रावण कथा करके चला गया, वैसी हो गई आपकी काम। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है यथा तू खलु सोमी मास्त स्रोत देवता त्रिका भवत तन्मे विजानी, ये मंत्र का अनुवाद किया है, इत्युक्त्वा ऐसा कह करके तेजसेव चतुर्वीर भी उदाहरण ही अग्नियादिण दृष्टान क्या लिया आपने, चार तेजसी लिया है ना, तेजसेव चतुर्वीर भी उदाहरण ही, चार उदाहरणों के द्वारा तेजस तत्व के बारे में ही अग्नियादि भी कृतकरणम दर्शितम, कृत करण की जो है स्वरूप को आपने बता दिया। न पन्नगर उदाहरण दर्शितम कृत करणे, अप और अन्न के उदाहरणों को कृत करण में कोई आपने दृष्टांत दिया नहीं, नहीं सदोष, इसे कोई दोष नहीं, क्यों अपन्न विषयाणी उपय उदाहरणी एवमेव च दृष्टव्य मन्यते श्रुति, श्रुति एक तत्व में जब दृढ़ बोल करा दिया उसी प्रकार ने समस्त तत्वों में भी समझ लीजिए, समस्त कार्य उपलक्षण हो जाता है। पहले ये मैंने क्या देश को कह देते हैं, केवल एक पृथ्वी को एक जो है चल का दे देते हैं, काम चलता है एक एक दृष्टांत देने से, किंतु पहले एक विषय को पक्का करो उसी के आधार सर। लोग कहते हैं आप वेदों को दृष्टांति नहीं मिलती, जब बात हो रज्जु सर, रज्जु सर क्या वेदांति, कोई और दृष्टांत दो। तो हम कहते हैं कि भाई पहले एक को ही नहीं समझ पाए आप, जिंदगी इतने जन्म बीत गए, अब तो रज्जु सर्प की बात समझ में नहीं आई, और दृष्टांत दूंगा तो और उलझ जाओगे तुम, और उलझ जाओगे ना। फिर भी हमने कहा वेदांत तो 14 दृष्टांत रूप है ना, 14 दृष्टांत ने मांडे के बताया था, लिखा है भी ऐसे दृष्टांतों में लिखा है हम लोगों ने, वो 14 मुख्य दृष्टांत है जिसके वेदांत विभिन्न तत्वों के संसार के बारे में खंडन किया हुआ। लेकिन एक मुख्य रूप में हम ले लेते हैं है ना, और जब देखो मृतिका घट मृतिका देव सत्य यही रटते हो, कारण यही है कि एक में पक्का हो जाए मामला तो उसको फिर सर्वदेश कर लो, प्रकृति विकृति कर्तव्य आ जैसे है, इतने भी कर दिया गए, एक प्रकृति आपको समझा अपने ढंग से तो सैकड़ों भी कर दिया सामने आज, क्या फर्क पड़ने वाला हमको, आप प्रकृति को अच्छे से जानते हैं और स्वीकृति आपको आ गया सामने तो कोई दिक्कत नहीं, वहां जो अंग नहीं उसको वहां से लिया आपने पालन कर दिया, अनुष्ठान हो गया। तो यहां पर भी एक दृष्टांत में सम्यक समझ में आ जाए तो संसार में कोई भी दृश्य सामने आ जाए सकल दृश्य में वैसे घटा हो गया। इधर से यहाँ पर एक तेज तत्व को जान करके दृष्टांत बना दिया, उसके चार उदाहरणों को लेकर के कहा जैसा यह अग्नि तेजस तत्व है इनमें भी पक्का हो गया आपको, फिर जितने भी जली है वो तो उसका भी कार्य है, जितने भी पार्थ है उसका भी कार्य है, इसलिए सबका मूल कारण हम तेज को लिया, क्योंकि तो प्रसाद में आत्मा से क्या पाया हुआ पहले तेज, अर्थात तेज ही सकल भौतिक संसार का मूल कारण। इसे मूल कारण को ही हमने भंग कर दो तो क्या हो जाएगा? आ गया सकल कार्य अपने आप भंग। प्रधान मतलब निवरण न्याय के इधर से, इसलिए जान करके उन्होंने पहले तेजस पदार्थ को ले लिया, ताकि इसमें इस इन उदाहरणों से आपको पक्का कर दिया जाए और ये आपके दिमाग में बैठ जाए, ये जितने भी तेजस पदार्थ जो हम मानते हैं संसार का श्रेष्ठतम पदार्थ, आदित्य हुआ, चंद्रमा हुआ, दिन रात बनाने वाले लोग, और अग्नि हमारा भोजन पानी सब कुछ बना रहा है, और बिजली तो है ही, लौकिक और बिजली के बिना कोई काम नहीं होता। इसलिए ये चारों तत्व ऐसा है जिसके आधार पर मनुष्य का जीवन ही चलता है। इसलिए आधार पर समझा दे भाई, ये चार जिनको तुम एक महत्वपूर्ण वस्तु मान रहे हो संसार में, जिसके बिना आदमी का मौत आ जाता है, यानी वास्तव में महत्वपूर्ण तत्व भी वास्तव में तत्व नहीं है, ये भी क्यों? क्योंकि इनका जो वास्तविक कारण रूप है वही केवल तेज है, अपंचकृत तेज है, अत्रिवृत्त तेज है, अत्रिवृत्त जो आपका जल है, अत्रिवृत्त पृथ्वी है, वही इन सब में व्याप्त हुआ जो वास्तविक तत्व है, ये बनने से कोई भी तत्व वास्तविक नहीं है, जिन कार्यों के लिए आप अपने जीवन का ही निर्वाह करता हो महत्व ले रहे हैं। यह बात को समझा जान करके श्रुति ने जो है इन बात इसे करें अपन विषयाणी उदाहरणानी एवमेव च दृष्टव्यानि इति मन्यते श्रुति। तेज उदाहरणम उपलक्षणार्थम, इसे तेज का तेजस कार्यों का जो उदाहरण दिया गया है वो उपलक्षण रूपोत्सव स्पष्टार्थ, क्योंकि ये सब रूपवान पदार्थ है और इनके द्वारा स्पष्ट अर्थ प्रतीति हो जाती है। हम इसका मूल कारण तो वायु, उसका मूल कारण कौन? आकाश। आकाश कार्य क्या होगा? आप उसमें दृष्टांत को समझा सकोगे? उसके दृष्टांत बाहर दिखा नहीं सकेंगे आप। आप आलू को दिखा सकते हैं, आप आलू ले लीजिए तो बंद कर दो, धीरे धीरे क्या होगा? वो सूखते जाता है और अंदर में आप देखेंगे वाष्प दिखता है, है कि नहीं? और जैसे दरवाजा खोलोगे उस चीज को क्या होगा? एक गैस निकल, मैं उसके हरे हरेक तत्व अलग अलग हो रहा है, उसके से वायु तत्व अलग हो गया, जल तत्व अलग हो गया, अग्नि तत्व अलग हो गया, तेज जो था गर्मी जो लक्षण गर्मी वहां इसलिए महसूस होती है, और अंत में क्या मिलेगा वहां? पाउडर। वो क्या है ये तो बता सकते हो। अब घटाकाश में दिखाओ, दिखाओ आकाश, पंचीकृत आकाश का कार्य कोई मिल जाए हाथ में ना, तब ना दिखा सके, उसके भी अलग अलग हो रहा है करके अतिवे जान करके यहाँ तेज अप और अन को लिया, ताकि इनका स्थूल कार्य आपको दिखेगा, और स्थूल कार्य में कृष्ण रूपता, श्वेत रूपता और जो है रक्त रूपता विशेष तत्व दिख रहे हैं, उनको अलग कर देने पर कुछ नहीं बचेगा, आप स्वयं एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इसको आप अपने जो प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जा सकता है, अतिव दृष्टांतों को जानकर कार्यों को लिया, और जो रूपवत् स्पष्टार्थ प्रतिपत्ति स्पष्ट अर्थ प्रतीति हो जाती है। गंध रस और अनुदाहरण त्रियाणाम असंभवात, गंध और रस के जो तीसरे उदाहरण दिया, केवल गंध प्रदान ले लो तो तीनों का उदाहरण समझाना मुश्किल हो जाएगा, और रस में भी केवल रस वाले दृष्टांत हो गए फिर वहां पर भी तीनों का उदाहरण देकर समझाना कठिन हो जाता है, क्योंकि नहीं गंध रस तेजसी कहा, क्योंकि जय गंध तेज में नहीं है, रस भी तेज में नहीं है, ये तेजस है लो तो उसे तीनों ही रहेंगे। स्पर्श शुद्धि और अनुधारण विभाग दर्शय तुम अशक्यत्वात, आगे ना शब्द और स्पर्श का जो उदाहरण की बात आई मैंने आकाश और वायु बात और भी कठिन है, विभाग पूर्वक कार्य का अंदर विभाग पूर्वक जो है कारण को समझाना असंभव ही है। यदि सर्व जय त्रिवृत कृतम यदि अग्निवत त्रीन रूपाणी देव सत्यम अग्निर अग्नित्व अपगत जगतो जगत्वम, यदि कहता है समस्त जगत ही त्रिवृत कृत है फिर तो अग्नियारी वत अग्नियारी कार्यों के समान त्रिनी रूप ही सत्य रहेगा। और अग्नि का अग्नित्व जैसे खत्म है उसी प्रकार से जगत का जगत तो ही समाप्त हो जाएगा। तथा अन्यस्यापि अक्षुंगत्वात् आप इत्येवं सत्यम वाचारमण मात्र मन्नम। तब क्या होगा, अन्नस्यापि अन्न का भी अन्न तो खत्म हो जाएगा। क्यों, उसका भी वास्तविक कारण कौन है, जल है। अभी आप त्रिवृत्त में जाने अपंचकृत, अपंचीकृत जो पृथ्वी है उसका भी कारण है अक्षुंगत्वात् माने जल कारण का साथ शुंग का कारण अक्षुंगत्वात् आप इत्येव सत्यम। जल ही से क्या होगा वहां, सत्यम वाचारण मात्रम अन्नम, अन्न क्या हो जाएगा वाचन मात्र है, उसे भी घटा दे जाओ। तथा अपामपि तेज शुंगत्वात् और जल भी क्या है उसका कारण, तेज कारण होने के कारण से वाचारम्भतम जो है वाचारम्भतम तेज इत्येव सत्यम। इसलिए अब जो है ना वाचारण मात्र ही और जो है सत्यम वाचारण मात्र वाचारण मात्र तुम तेज इत्येव सत्यम। यहाँ पर थोड़ा एक शब्द छूट गया लग रहा है, अपा में तेज शुंगत्वात् वाचारम्भण त्वम नहीं ऐसा होना चाहिए, वाचारम्भण मात्रम अप्त्वम ऐसा होना चाहिए। जिसे ऊपर मैंने देख लो ना अन्नम लिखा वो तो अन्नम तो है, तथा अपाम पे आगे कह रहा हूँ ना मैं, जैसे ऊपर में है ना वैसे नीचे, जैसे वहाँ है वाचाम्बन मात्रम मन्नम है ना, उसे यहाँ पर भी होना चाहिए ना, अपापि तेज शुंगत्वात् वाचारम्भण मात्रम अप्त्वम ऐसा होना चाहिए। मात्र मप जोड़ना पड़ेगा है ना, समझ भाई, तेज शुंगत्वात् वाचारम्भण मात्रम अप्त्वम तेज इत्येव सत्यम ऐसा वाक्य बन, तब पूर्व के संदेश बन जाए ना सही बन जाएगा। आगे भी ऐसे ले रहे हैं, आगे भी तेजसो भी सच्चुंगत्वात् वाचारम्भणत्वम तेजस्तम सदित्येव सत्यम। अब ऐसे समझ लो, या तो लिखना की जरूरत नहीं है तो समझ लो, लिखो तो भी अच्छा है, सरलता समझ में आ जाएगी, कोष्टक में लिख देना ताकि मूल में ना जुट जाए, ब्रैकेट में समझने के लिए लिख दो। तो इसलिए कहते हैं कि वाचारमण मात्रम मात्रत्वम वाचारमणत्वम मतलब क्या, वाचारण मात्रम अप्वम तेज इत्येव सत्यम, वाचारण मात्र ही है जल जो आपने समझा था ना तेज वाचन सत्य। इधर तेजसो भी सत्यंगत्व तेज भी क्या है सत्य रूपी कारण से उत्पन्न हुआ है, अतएव वाचारमणत्वम तेजस्व इसलिए वाचारमणत्व ही तेजस्व है सद इत्येव सत्यम इति येषु अर्थो विवक्षितः। ये अर्थ यहाँ पर ले जाना है वहां तक वायुमंत्रित्व आत्रिवृत्ते तेज प्रदेश अनंतर्भूतत्वात् अवशिष्यते एव इति गंधर्व शब्द स्पर्शश्च अवशिष्टाः। अदेदि ननु वायुमंत्रित्व आत्रिवृत्ते वायु और अंतरिक्ष को लेकर के वृत्त करण लिए नहीं हुआ है तो तेज प्रदेश अनंतर्भूतत्वात् तेज प्रति में वायु और आकाश अंतर्भूत नहीं रहेगा, अवशिष्यते एव दोनों बच जाएंगे अलग। और इतना ही नहीं गंध रस शब्द स्पर्शाश्च अवशिष्टाः गंध रस, क्यों उनका भी दृष्टांत अपने दिए थे नहीं दिया है, उपलक्षण मान लिए हैं, पूर्व पक्ष शंका कर रहा है वो गंध रस शब्द और स्पर्श वो चारों रह जाएंगे। कथम सुखा विज्ञाते न सर्वम अविज्ञात विज्ञातम भवे तद विज्ञान एवं प्रकारांतरम वाच्यम। इसलिए सत्य का विज्ञान के द्वारा सर्वम अन्य विज्ञातम अविज्ञात विज्ञात हो गया, ये बात कैसे हो सकता है, इसलिए आपको उसका विज्ञान करने का कोई और तरीका बतानी चाहिए। इति चेत् नहीं च दोषः, ऐसा नहीं कहना रूपवत् द्रव्य सर्वस्य दर्शन, एक सीधी ही बात है रूपवान द्रव्य में ये सारी चीज देखने, रूपवान द्रव्य में पांच तत्व स्पष्ट दिखा, इस रूपवान आपका ही शरीर है, आपका ही शरीर में देख लो पांचों दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा, पृथ्वी भी है जल भी है, लघु शंका और होता है कि नहीं होता है, जल है ना अंदर सोच हो रहा है तो पृथ्वी तो जा ही रहा है, और आप अंदर डाल रहे हो तो मैंने आकाश है ना, नहीं तो कहां से जाएगा? डगार मारते तो गैस बाहर आता, मेरे वायु भी भीतर है। और आप तो वहां से महसूस हो ही रहा है गर्मी के कारण से, कभी पसीना आ जाता है, कभी कुछ है, और जब भूख लगेगी तो अंदर की अग्नि का पता ही लग ही जाता है। भंडार की व्यवस्था करने वालों को सब गाली दे दिया जाता है, इतना देर कर लिया, 12 बजे बोला, 2 बजा दिया। नहीं क्यों, वो सब इसलिए होता है जब अंदर अग्नि बोलने लगता है। आप थोड़े बोलते तो अग्नि बोलता है, परेशान कर देता है, इसलिए अग्नि भी है। तो पांच है ना, रूपवान तत्व में पांच होती, स्वयं ही घट जाएगा तो बाहर में तो है। इसलिए कहते हैं रूपवत द्रव्य का दृष्टांत से सबसे लाभ होगा, इसमें सारी चीजें सुस्पष्ट आपको स्पष्ट प्रत्यक्ष होगा। कदम तभी पूछता है कैसे होता है, तेजसी द्रुपवती शब्द स्पर्शोर अपनी उपलम्भात वायु अंतरिक्ष स्पर्श गुणवतो सद्भाव अनुमीयते। तेजस रूपी जो रूपवान पदार्थ कोई भी ले लीजिए आप, उनमें क्या है, शब्द स्पर्श भी विद्यमान उपलम्भात उपलब्ध होता है। वायु अंतरिक्ष स्पर्श शब्द गुणवतो सद्भाव अनुमीयते, इसलिए वहां वायु और अंतरिक्ष का शब्द और स्पर्श रूपी जो गुण है उन दोनों की भी गुणवान दोनों तत्वों का सद्भाव का अनुमान कर सकते हैं। अथवा अपन्नयो रूपवतो रसगंधांतर्भावयति, इसी प्रकार से अप और अन्न ये भी रूपवान के विद्यमान जो है उसी में विद्यमान रस और गंध में अंतर्भाव हो जाएगा। रूपवतां त्रयाणां तेजोबन्नानां त्रिवृत्करण प्रदर्शनेना, इसे रूपवान जो तीन कौन तेज अप और अन्न इनके त्रिवृत्करण प्रदर्शन के माध्यम से सर्वं तदंतर्भूतं सत् विकारत्वात् इन्येव रूपाणि विज्ञातं भवति श्रुतिः। इसी के दर्शन से सर्वं तदंतर्भूतं, सर्वं माने सर्वं तदंतर्भूतं सर्वं विज्ञातं, विज्ञातं सर्वं जो कि जगत में कार्य रूपेण विज्ञात होता है वो सारा चीज में अंतर्भूत हो गया। अतएव क्यों सत् विकारत्वात् इति देया, क्योंकि सत का ही ऐसा विकार है रूपत्रय विकार, सत का विकार रूपत्रय है, रूपत्रय का विकार समूच जगत है, अतएव सब कुछ इसी के द्वारा गृहित हो गया। ऐसे श्रुति इसे तीन एव रूपान विज्ञात मानते, श्रुति ही तीन रूपों को विज्ञात कर श्रुति मानती है। ये तीनों तो मूर्त है नहीं, मूर्तम रूपवत द्रव्यम प्रत्याख्याय वायुवाक अशुद्ध गुण योर गंध रस योर वा घृणमस्त, और हेतु दे रहा है क्योंकि जो है मूर्त जो रूपवान द्रव्य है जब उनके प्रत्याख्यान हो गया है, अब बताइए उससे अलग आपको कहीं मिलेगा गंध रस स्पर्श शब्द नहीं, जो रूपी द्रव्य नहीं रह गया तो इनमें से कोई तत्व नहीं। जैसे कहते रूपवत द्रव्यम मूर्तम प्रत्याख्याय वायु आकाशीय तत्गुण यो हो अर्थात शब्द स्पर्श यो हो और गंध रस पृथक ग्रहणम नहीं अस्ति, पृथक ग्रहण कोई नहीं कर सकता। अथवा रूपवता में त्रिवृत करण प्रदर्शनार्थम एव मन्यते शक्ति, रूपवान का त्रिवृत करण वो अन्य को प्रदर्शन कराने के लिए है ऐसा मान लो। यदि इन्हीं के द्वारा उनको ग्रहण करने की आपकी बुद्धि नहीं बन पा रही है, इसको प्रदर्शन मान के इसी से वो सब विघृत हो गया मान लीजिए, इनके अंदर अंतर्भूत और ग्रहण न कर सकते कोई आ सकती। अथवा इसलिए रूपवता प्रदर्शनार्थम प्रदर्शनार्थम मनते शक्ति यथाकृत त्रीणी रूपाणी सत्यम तथा पंचीकरणे अपि, जैसे त्रिवृत्करण के ये तीन रूप ही सत्य हुआ करते हैं उसी प्रकार से पंचकरणे अपि समानो न्यायो, वह पंच तत्व ही सब यही कहूंगा पंच रूपाणी सत्यम बोला जाए। इतः सर्वस्व सद्विकार सता विज्ञातन श्रमित विज्ञात, इसलिए सर्वस्व सद्विकार सारा संसारी सत्य विकार होने से सत्य विज्ञान के द्वारा श्रमित विज्ञात सब कुछ विज्ञात हो जाता है। सद एकमेव द्वितीयम सत्यम इति चित्तमेव भवति, इसलिए सत एकमेव द्वितीय सत्य तत्व यह बात अंत प्रसिद्ध हो गया। तद एक सती विज्ञात श्रमित विज्ञात भवती, इस एक के विज्ञान होने पर ये सब कुछ विज्ञात हो गया, ये जो बात कहा जा रहा है उचित ही कहा गया है।